خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني راس کال خریبو پیت پیابنیم ببوره ما موجن هیچ نبودانی بلام لیره دوری خروه یارمتید بدم؟ نه سپاستکم شوینکم دور نیا بلام پیم بله دانی آیا باش دخوینید؟ بله تارا دیک پیویست زور باش بخوینید تا لحوریان قطاب خانه دوانه کوی هرجز نگران مبا آرام دتوانه یارمتید با لوانانه کل دستت شو بله استا من در روشه لمالی مام فرهادم ام روشانش خیراتی پارین همویان با پاری مهربانی و با اخ پیدانه و ماملم لگل دادکن بلام خوناتی تتاوکانم کاتک دت مسر دیگا چون که من نگرانم با بابم هیچ شتیکم لباره و نبیستو لوتی هاتو من با مالی مامم مامیشم هروا با بابم نگرانا با ایوتی دتم با شاروت که کتان تا دندورستی بابت بزانم اسمکم هوش دانی دی با پیک اوبرین ماسی را بکن آه؟ باو کم رگای دم که عربانه کهی بکر بینم آراز وازی لی بینه دانی استوانه هی دخوینه تو کاتی نیا لبیرم کرد دانی چاورید دکم تا لخویندن تاو دبید لگل دیم چون که خویندنم تاو بو ها دانی وانه کد با پسر پسری مخوینه بلام نزانم لقطاو خانه خویندن من گیش توتا چوه بو هواد زانم اوه امرو خویندو ما بس ما موجن پیویس با نگرانی نکد چون که تو قطابیه چیزی ده چی دی بروین زوری لی مکا دوه اتواوی دکم ریگم ده دی بروین ما موجن امیرا ها باله راست کال توش لگل مندی؟ دانی دلگرا نبوی لسر خویندن هستای؟ نه هجیز آراز اوی امرو خویندو ما بسا باشه لبرسی دلتنجی بابم خری که طاو بپاره دبیت او که تا هجار دبین لبر ام وی اجدکم خویندکم طاو ناکم گشبین با باو که تهشتا بپاره نبوا توش لخویندن بردوام دبیت زهرشتا کروب داد باو که شمیان متی تانده داد هشتا نزانم اری بو تی نتوید با قناقی امده ای؟ دانی، زور حزدکم خویندنم طاب کم بلام تی لگل بابم بکم کدلی زیتیارکم پیویستم با قناقی برزکانی خویندن نیا توش وازل لعرزوکی خود هینا مشتم ریکی زورم که لگل بابم یا، اگر چی انجامی که نبو بلام هرچیز کار نادم رازی دکم کرای خویب گارید دی، خیره پیویست آگا مالو خواه من بید، تو که بفرکان لطوی نوا به هر بم زوانه دید راست آخری که آو هوا خوش بید دبوای پیلاوکی خلیسکانیم بهینم پیلاوی خلیسکانت هیه دانی؟ بله، بابم لججنی رابردو بدیاری بهینم اما جوانا، منش بهیوام اگر بتوانم خلیسکانه بکم بگو من استا پیام و آرام خلیسکانه دکن سلاوت لبی اها سلاوت آرام چونی؟ سپاس ای تو اگر دانی لیره بو آیا یار یکم آزار خوشتر دبو دبی که بگره تو بو مال خویان اها توی تنیا اونده بلی لگلم دی بچین بو سردانی بابی دانی با چی؟ تا پرسیاری لبکن بزانی دانی که ده گره توا بلام آرام تو باش ده زانی که برای سردار کاتی نیه پیشوازی لی امه بکات چون که او زور سرقالا هر بپده پرسیاری گرانوی دانی لدکن بی اوی لکاتی بگرین اگر حزناکیت لگلم بید او من بتانی ده چمالا آها باشه من اشتیم دانی لمال نیا بوی پیویس لدرگای سره چوب چی نجورو نک لدرگای بشتوا باشه دی باب چین کس ولام نده توا رنگا برای سردار لمالو نبید دلی چی بچین جورو؟ بگو من نخیر تنها تماشه چی جورو دکن؟ نه اما مالی خو من نیا دو باری لدرگا بدوا او چی دکن لیرا؟ تو ناو چرا ایوانیا؟ بله ایوش پیام و آرامن حتیم پرسر لباکت بکن در باری کاتی گرانوی دانی لمال نبو براز تو بلی با چه تو بی تکای خاتو چرا پیمان بلی که دانی ده گره توا پیم هر استال شاره و هاتوم هیچ تیک نازانم اونده نبید که دانی استال مالی من ما دی چرا باب چین جوره و زن تاکن زور قرسونو لرگه اشی دوره و هاتوین ببورا لبرا و استامن هاتیم و بیانی دستم دانی لمالی من مدین ما او حواله چی خوشا بله دنیا زیدی در خواهد نگل بابم لماله نیا بلام اگره که داجیر ساوا لوانه با شوینه چی دوری نروشتی به استاد اگره تاوا چرا جمعه دن جیگ بو لوانه شبابم نجوره که خوی بید بختیار بابتم بابا تو لیری من سرام بختیار برا خیره ها بابا سرا همین با لوانه خویلی کوت بی بابا ها چرا؟ ای خواهی جان بابا منو ترسان لبر چی؟ ها بختیار بخیر بی ماما جان داویلی بردون دخم کدرن کات ملات ام قصانه چی کرم تو یارمتی داره چی گوره من بوی هر جیز با من کم ترخم نبوی بیم الله چرا لبر چی ترسای؟ لدرگا منده بلام درگات نکرده و پشان هاتی نشور و بینی ما سر تخستات سر میزه که بوی واد زنی مردم ها وام الله تنها ترسام که تندرستیت خرابو بیتوا راسته تن روشه که تندرستیم زور باش نیه بلام چون که دوینه نمستم بوی تازه کمی خوم لیکم ماما قناقی کمی کارکان اطاو کرد؟ بله چلگه چی بچو کم لدز ماوه که صد میلیر دوره خانوی چی تیدا دروز دکم بلان با تی خانوی چی تر دروز دکی چون که بم زیکانه ام خانوه را دستی کسانی تر دکم ام خانوه؟ بله ام خانوه که پر لیادواری جوان بلان تاره چی ترم نیه بلان اگر او خانوه بجه بیالی ای چی لدانی خود نکی دکی هر لباره اما و یه دمیوی قصد لگل داب کم دمیوی ماوه یک آگاد لبرای کد بی کی باش من مسیر آکرد پیچان ابگره نو ماله ها دانی؟ باشا دوی اوی که بود و ازار بختی خون تاقی کرده و اینجا دارایم بلا من بس ما خیلی که تموش لدورو برمان دازور دبید بله راستا را چانه که لسر شخت راو بکین راو کردنی سر شخت خوشا بلا من حزم لراوی گوماوا منی شروها راسکال بو چوه چو؟ راسکال؟ اه؟ دمو موشکه هر وازار ده به بله بینی نیشی سخته سیر که راسکال لوه یا؟ راسته راسکال ور ایره راسکال زی ور بگره و اه؟ جوی لیم نیواده چا؟ شخته که اوه زور تنک بوا بوی آگه دار بدانی باشه آگام لخون بانگم کردی جود لی نبو؟ ور ایرا او چی تا با چی راده که؟ استاکات یاری نیا دی ورا دانی چی روی دا؟ شخطا وابزانم شخطا که دست چید ورا و ایرا خیرا اوی ترسناکا راسکالت که ورا بو چی واده که ورا لام لام نزید ببوا ده ترسم رزگار من نبی هولده یواش بروید شکم هر ایسا راسکال به نخواره و دی نه با راسکال کشی سوکا بوی سلامت دبید دی بزین و رستی خود بدمن باشا برو راسکال وره بولم خیره او چی تا بجوله؟ خیره که راست کل چاوره چی دکی؟ دانی، نجوله، لجیگای خود بمینوه قولکانت دیرش بگه تا بتوانیم بیگیر مورای بکشم خیره دستکانت بدم انده خیره اولا به هواشی دی دی خیرا آی دستم بگیر مم ای خواه جان، من زور نگرانم بودانی. باش بو، امرو نامه یکم بونارد، هیوادارم گشتی بیتن. بابا، امرو ده چی بیهنی و؟ نه، تازه کد درنگا، پشت بخواه بیانی دستم. زور باشه بابا. گشتکم دو خست، چون که کاری که یا لباره و دبی لگل بختیار قصب کم، کاری چی بپله. بگو من استدانه دلی زور تنگا. بله، بله منشده کرالی رو بیه علموا، چون که کسانه چی زور ده هاتن بو مالوا، با تار سر کردنی چشکم، بوی دانی پینه دخویند را. تی دگم باوی جان. هر چونک بید بیانی دی هنموا. دی بختیار، باب چین نو سینگا کم. بسر چاو. یا الله. حزم نده کرده ام بارگرانی توش بکم، بلام هیچ ساره چی ترم نبو. ماما جان لخزمت دم، ایمه یک مالین. دانی جان، دفع استاتیب که؟ دانی، خو سرمات نیا؟ نه سرمام نیا. سپاس بو خواه که نکوته ناو آوکا و دانی. اگر نه لبر تندی و سردی آوکا، همو جانتی دبستا. بله. خوش. زور بوتن نگرم بوم. سپاس. راوتان کرد؟ بله، دانی لم نیزیت راو کرد. کوا تماسیه چی با تام دخوین؟ دانی، باکت نامه چی نردوه، بیانی دیه ددباه توا. براستی لانه؟ بله، با دلنیایی او کورکم. استاش ور نجوروه، من ماسیه کن حل دگرم. دانی دلخوش ببیم حوالا؟ بله. لو شو دانم دتواني بخوام لبر اوي زور دلخوش بوم بهاتني بابم تابم باتو بو مالوا في مويا تندرستي بابم باشتر بوا هر بوي خود دتواني بيت تابم باتوا منوم لير زوري خاين بوي زور بيري پيام و آرام اختاب خانه کم دکم بيروكي اكم هيا خانوه چي خوش بو قباره لبفر درز دکين راتشون پيام ها؟ بیست خانوکا گوره بی بله تا بتوانین بچینه نایوا استا بفر نا بارد بوی هلی اوه من لبردستا کدست بکن بدروس کردنی خانوکا ها؟ ویسی که کرسی کش لبفر دروس دکین ها؟ ام کادت باش جرا سپاس تونن با چوی دا چی؟ دتون با مالی مامم بوی دانی بهین موا باشا کواتا امرو دا گارتاوا بلکو بیانی تون که امرو شمن دفر نیه تاوکو پی بگرینوا خوا حافظ بیانی خوابی موا بخان وکتاوا بکن پیش اوی دانی بیتاوا اینجا با دیتینی سرسام دوید رات شونا پیام بله زور تو گیشتین اما باشتره لوی باو کد لیره چاوره من بکد بله چون که ام ازگه کمک لیره دوره تن سرده ماما جمله دنجی شمن دفر بو بله منش دو کلکه ام بینی اها آرام وبزم اون دبسا پیش تزیاتر کب که نوتا خان وکب تو بید ترا دانی براستی زارم بیرده کردی منیش هروه ها بجاتی بابم هاتی مدانی بوتی پیم بلین خوشا بوتی تو برو من لگل بختیار هندگ نیشم هیا بله دانی چی یعنی بختیارش لمالی ایمه یا بله، دوائی لباره هموشتی که اقصده که این دانی بایست درنگ و ما هم چاوروان مانه بابروین لقصه کدواتی دگم کبرام تنه یک چلگی ماو ها وانیا گرنگ اویان شوینه چی باشی هبی تیدا بمینیتا بستنی او دلخوشم دکات ماما گوتی لگل هاتنی به هر دا سردانه چی اوی دکین منش لگلی دتم تالا چلگه کدا لگلی بجیم وانیا هشتا بریاری او ما نداوا چه بریاری نداوا اگر بابم بتید بگو ما لگلی دتم لسر رگا درویشتم توشی آرام و پیام بوم براستی زور بیریان دکم آره مور دروا من کاره که تاو دکم او کاره زور لوا قروس را ککتک پی حال سید اهم ازده شیوکی تاو کن جاوا پیویسته بشی نا وی فراوانتر بکنی تا جگه هر سیکمان ببیتاو اهم جمله بگرم بیانی ده گره مو بوشاروت که کم بایه دمه امرو لسر خوبی ده رو حت نبی دانی مامو مسر درگیشت؟ نه تره خوشکم لدیاتی هد استاوه لگل دکت قصه دکت بو چی اسفه کم دهینیت دروا؟ دیسان هلی راهنانی ده دی؟ و باش روازی لیه بهینیت امرو سرکتی ده توش بچای خود ده بینی تو زور لاملی ها؟ هری اسعدتم ام کاره بچه خوش کدالم تعيدا لرهناني أم أسبسر الرويدة سركوتم خيراكا دي مجوانا